radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. Militairen van de VN-Vredesmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben tijdens een bijeenkomst over vrede in het land in de lucht geschoten en traangas gebruikt. Het kwam tot botsingen nadat gewapende mannen de bijeenkomst in de hoofdstad Bangui wilden verstoren. Oud-leden van de islamitische rebellengroepering CLK protesteerden tijdens de vredesbijeenkomst. Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van Nederland. De nummer 2 is net als vorig jaar Maastricht, Rotterdam staat op 3. Amsterdam is vooral het onveiligst door het aantal gevallen van zakkenrollen, mishandelingen en straatroven. Het gat tussen de nummer 1 en 2 wordt wel kleiner. In Maastricht nam vorig jaar de criminaliteit toe. De stad heeft ook nog te kampen met overvallen, bedreigingen en mishandelingen. De Mexicaanse politie heeft in de hoofdstad 11 zakken met menselijke resten ontdekt in de buurt van een spoorweg. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Maar volgens verschillende Mexicaanse media gaat het om 2 mannelijke slachtoffers. Voor de Mexicaanse drugsbenders is het geen ongebruikelijke praktijk om slachtoffers na hun dood in stukken te hakken. Het weer nog even. Vandaag trekken wolkenvelden over het land en vooral in het noorden en oosten kan ook een bui voorkomen. In de loop van de middag breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt zo'n 16 graden in de Randstad tot 21 graden in Limburg. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst 2 stukken uit het woord van God met u lezen. Jesaja 49 vers 14. En Jesaja 51 vanaf vers 3. Het begint met een noodkreet van Israël tot de Heer. En dan staat er, maar Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En dan eindigt het met een geweldige belofte van de Heere God aan Israël. Er staat, want hij troost Sion, hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden. En haar wildernis als de hof des Heren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden. Loflied en geklank van gezang. Ja, in deze tijd van grote chaos is het geweldig dat God toch in zijn woord altijd belooft dat hij trouw is aan Israël. We gaan nu eerst luisteren naar een opwekkingslied. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is nummer 511, Heer van Genade. Ik geef u mijn hart.

Zo staat het ook in 1 Timotheus 2, vers 1 tot 4. De geestelijke leiders in Israël hebben veel invloed op de mensen en daarom bidden we ze ook veel zegen en wijsheid toe. We denken daarbij vooral ook aan de Messias beleidende gemeente, de leiders daarvan, zoals de voorgangers en oudsten, en ook de politieke leiders van het land. En dat brengt ons bij de nieuwe regering van Israël. Net voordat de tijd van de termijn voorbij was dat Netanyahu een nieuwe regering mocht vormen, kon hij aankondigen dat er een nieuwe coalitieregering was gevormd vorige week. Het is een regering geworden met een hele krappe meerderheid in de Knesset. En dat is natuurlijk best een gevaarlijke situatie. Elk lid die dat maar wil, kan de regering nu ten val brengen door met de oppositie mee te stemmen. Wat er nu moet gebeuren, dat is dat er ministers zullen worden benoemd. En vandaag is onze taak dat we kunnen bidden voor de juiste mensen op de juiste plaats. Ja, Heere God, we hebben gebeden voor een regering waarbij u zou worden verheerlijkt. En daarom bidden we, Heer, gebruik deze regering om uw doelen in het land uit te werken. Geef de leden van de regering een geest van nederigheid, de wil om te dienen en om de belangen van Israël voorop te stellen. En de oppositie onder leiding van Herzog heeft al beloofd dat ze alles zullen doen om de regering ten val te brengen. En daarom bidden we, houdt u alstublieft deze destructieve machten tegen. Schenk een geest van eenheid en samenwerking om goed samen te kunnen werken, om te bouwen aan het land. En we bidden natuurlijk in het bijzonder voor premier Netanyahu om de regering te leiden met uw wijsheid en uw kracht. En we bidden dat hij steeds meer op u zal leunen. Mogen hij in zijn zwakheid naar uw kracht opzien, zoals het staat in 2 Korinthe 12, vers 9. Mijn kracht wordt volmaakt in zwakheid. En we bidden met de woorden van het volkslied van Israël, de Hatikva. Onze hoop, die 2000 jaar oud is, zal niet verloren gaan. Plant een nieuwe hoop in dit volk, Heer. Verbaas Israël met wat u in staat bent te doen door deze nieuwe regering. Dit gebedspunt gaat over de Aliyah, de terugkeer van de Joden naar het land Israël. En eerst wil ik daarom Ezechiël 36, vers 23 en 24 met u lezen. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weten dat ik Yahweh ben, luidt het woord van Yahweh. Wanneer ik mij voor hun ogen aan u de heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Dank u wel, Heer, voor deze belofte aan uw volk. We danken u voor het groeiende aantal Joden die Aliyah maakt, speciaal uit Oekraïne en Frankrijk. mogen ze snel komen en niet wachten tot het te laat is. We hebben net voor de nieuwe regering gebeden. Maar we willen ook bidden, Heer, wilt u zorgen dat deze nieuwe regering het land Israël klaarmaakt voor alle mensen die terugkomen, die Aliyah maken. En zo bidden we, verwijder alle struikelblokken voor Aliyah. Vernieuw het gevoel van de Joden dat ze in dit land, in Israël, horen. Zodat ze zich thuis zullen voelen in hun thuisland. En we bidden voor een minister van Binnenlandse Zaken, die een hart heeft voor Aliyah, of aan wie u dat hart kunt geven. We bidden, Heere God, zet de deur wijd open. En laat er ook een welkom zijn voor de Messiaanse Joden vanuit de hele wereld. Het gebedspunt gaat over de veiligheid van Israël. En dan bidden we speciaal voor de mensen die daarvoor moeten zorgen. Verspreid over Israël en natuurlijk ook verder buiten zijn er mensen aan het werk om inlichtingen op te sporen om te voorkomen dat Israël in gevaar zal komen. En speciaal voor deze spionnen van Israël die altijd verborgen moeten blijven, willen we bidden dat ze in staat zullen zijn om inlichtingen te verzamelen. En ze te brengen naar degenen die het nodig hebben om de plannen van de vijand te kennen. En we willen u danken, Heere God, voor de vrijmoedigheid van deze mensen die bereid zijn hun leven in de waagschaal te stellen om het land te beschermen. En dan is er nog het leger. En we bidden speciaal voor de jonge soldaten die net het leger in zijn gegaan. Geef hun alles wat ze nodig hebben voor hun dienst. En help de enorme overgang van kindertijd naar volwassenheid. We bidden een zegen voor al deze jonge mensen. En we bidden dat ze met trots en plezier deze taak kunnen vervullen. En dan bidden we speciaal ook nog voor de Messias beleidende gelovigen in het leger. En we bidden, Heer, geef hen weerstand aan de druk, aan de verleidingen die er zijn in een leger om van uw pad af te wijken. Geef hun een hart voor hun land. Thank you.

Mateo zecha Yishlach Adonai Yishlach Adonai Mitzio Rede Bekere Hoivecha Rede Bekere Hoivecha Send forth the rod of your strength, the rod of your strength from Zion. Reign in the midst of your enemies. You will reign in the midst of your enemies.

promised Abraham, to Isaac and to Jacob. And I will bless you and make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you, and in you all the families of the earth will be blessed. And I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you, and in you all the families of the earth will be blessed. Take home and let Oh!